Naputulan ng paa pero di siya tumapo. Naputulan ng kamay pero di siya tumapo. Naputulan ng kuko pero di siya tumapo. Pero di siya tumapo. Pero di siya tumapo. Sinong takot? Sinong tumitiklop? Sinong tumatakbo pag ang kalaban ay nariyan sa likod? Hindi takot, hindi tumitiklop. Handang lumaban ang sabayan kapag pinunot ako sa bewang ng Supremo. Ako'y kasing tigas ng bakal, pinabad sa apoy para lang mapalambot. Supremo, di ako marunong umangal kahit na ako'y may martilyong sinasambot. Aking dinanas, pilit dinanas, hanggang tumalas ang iisang ngipin ko. Aking dinanas, pilit dinanas, hanggang tumalas ang iisang ngipin ko. Braso, kamay, ulo, paa nang binitbit sa digmaan. Nalasahan ko na kaya siguro ganito ang aking pagkakahulma sa parahan na pagkamit sa akin. Hindi na nagtaka, agad nalaman ko na minsan ay kailangan mong itarak. Dugoy dumanang na malaman ng balak ng iba na ang tanging hangad ay ang makalamang. Kapag may nililitis ako ang laing nakaabang. Pag merong nahatulan na di makita ang baril dahil sanay kumutol ng kahoy akong tagakitil. Pero kung minsan ay nagtatanong may napuntahan ba ang walang tigil na pagtaloy ng sapa na pula sa palengke ng dahas. Di kailangan bumili ang pilit na sinasabi sa akin ang pluma ni Jose. Tingin ko yun ay mabagal, ito ang mabilis. Ako nga po pala ang itak na gamit ni Andres. Dinanas, pilit dinanas, hanggang tumalas ang isang ipin ko. Aking dinanas, pilit dinanas, hanggang tumalas ang isang ipin ko. Sinong takot? Sinong tumitiklop? Sinong tumatakbo pag ang kalaban ay nariyan sa likod? Hindi takot, hindi tumitiklop. Handang lumaban ng sabayan kapag pinunot ako sa bewang ng Supremo. Sinong tumitiklop? Sinong tumatakbo pag ang kalaban ay nariyan sa likod? Hindi takot, hindi tumitiklop. Handang lumaban ng sabayan kapag pinunot ako sa bewang ng Supremo.